Administrația prezidențială reacționează din nou. Este o mare nedreptate faptul că eforturile și planurile noastre de afaceri sunt anulate de politici fiscale neinspirate. Și legile justiției, un alt cartof fierbinte trimis de la Palatul Victoria în Parlament, CSM se opune modificărilor. Cu aceleași propuneri de lege ferenda pentru a se asigura într-o procedură de urgență că poate pune sub control justiția. Europa FM, este ora 7. Ioana Brăstur Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Paradoxuri care cu greu pot fi acceptate de români. Economia țării este în creștere, dar leul se depreciază de la o zi la alta, iar prețurile vor crește în perioada următoare. Datele oficiale sunt prezentate de Comisia Europeană, dar sunt confirmate și la București de guvernatorul BNR. Mucuri Sărescu a prezentat ieri raportul trimestrial asupra inflației. Ciprian Ioana ne explică. Oficialii de la Bruxelles ne transmit că România va avea o creștere economică peste așteptări, un avans de 5,7% în 2017 față de 4,3% cât se estima în primăvară și 4,4% pentru anul viitor, în creștere de la 3,7%. Dar Comisia Europeană atrage atenția, deficitul public ar putea urca anul viitor până la 3,9% din PIB, în special din cauza majorării salariilor de la stat. Veștile nu sunt însă bune pentru români. Raportul prezentat ieri de Banca Națională arată că inflația ar putea urca la 2,7% în decembrie, iar prețurile vor crește în perioada următoare. Guvernatorul BNR, Muguri Sărescu. Așteptările operatorilor economici pe termen scurt indică creșterea prețurilor, mai ales în comerț. Mi se pare normal acest lucru pentru că sunt câteva prețuri importante pentru consumatori care au crescut. Și leul s-a depreciat în ultimele zile. Ieri, pe piața interbancară, un euro valora 4 lei și aproape 64 de bani. Da, să înțelegeți acest nivel de relativ echilibru printr-o flexibilitate mai mare și nu să ne speriem că s-a mișcat cursul cu o sutime de bani. Sunt mișcările normale. Președintele Consiliului Fiscal Ionuț Dumitru spune că unul dintre motivele pentru care se pune presiune pe cursul valutar este acela al incertitudinilor fiscale. Avem politici fiscale, dar nu și buget pe 2018, subliniază Ionuț Dumitru. Atâta timp cât fundamentele economice nu se îmbunătățesc și avem o continuare a deteriorării balanței comerciale, a deficitului de concurent, poate chiar și deficitul bugetar ar mai putea să crească, pune presiune pe cursul de schimb. Iar ministrul Muncii a declarat aseară într-o emisiune televizată că salariile nete nu vor scădea odată cu trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. Dacă se va întâmpla acest lucru, este doar vina angajatorului, a spus Olguța Vasilescu. Șeful statului și-a reluat criticile la adresa guvernului. Este inadmisibil ca oamenii de afaceri să nu-și poată face planurile de business din cauza politicilor fiscale confuze, neinspirate și insuficient argumentate. Acesta a fost mesajul transmis de președintele Klaus Iohannis la o gală a oamenilor de afaceri prin vocea consilierului prezidențial Cosmin Marinescu. Este o mare nedreptate faptul că eforturile și planurile noastre de afaceri sunt anulate de politici fiscale neinspirate, insuficient argumentate sau chiar lipsite de fundamente economice. Consider că este cazul ca aceste practici să înceteze. Guvernul a ales să modifice prevederi fiscale esențiale cu mai puțin de 2 luni înainte de momentul asumat al aplicării lor. Dacă multinaționalele se retrag mâine din România, stingem lumina, a spus la aceeași gală președintele Camerei de Comerț și Industria României, Mihai Daraban. Acesta a atras atenția însă că marile firme nu ar trebui să cadă în capcana populismelor politice. Sunt de la începutul mandatului meu un susținător al capitalului autohton, dar cred la modul cel mai sincer că nu ne putem juca cu cuvinte și nu putem blama multinaționalele. Multinaționalele, dacă se retrag mâine din România, închidem lumina. Lumina țării. Sunt mari angajatori, mari plătitori de taxe și impozite locale și așa mai departe. Nu cred că este momentul ca aceste multinaționale să se înscrie într-o scală a populismului ieftin. Declarația președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României face referire la situația creată după ce o mare firmă de retail a anunțat că va crește salariul brut după transferul contribuțiilor. Decizia companiei a fost punctată de premierul Mihai Tudose într-o postare pe Facebook în care l-a atacat virulent pe liderul sindical de la Cartel Alfa, Bogdan Hosu, despre care a spus că s-a transformat în, citez, liderul de sindicat al bancherilor și al unor oameni de afaceri care vor să scoată bani din țară fără să plătească impozite statului român. Și în plan local, primarul Iașului anunță că atacă în contencios administrativ planul executivului de modificare a codului fiscal. Socialdemocratul Mihai Chirica susține că bugetele orașelor vor fi afectate. La noi impactul este foarte sever. Pentru noi scăderea este de 40%. O astfel de măsură trebuie discutată cu cel afectat întâi. Eu pot decide pentru mine, spun, uite, vreau să sting toate lumirile în primărie, pentru că așa consider că este înțelept, dar nu pot să mă duc să sting becurile în comuna Valea Lupului, că e lângă noi, sau în comuna Tomești, sau în orașul Baia Mare. Prin urmare, voi apela la atacarea în contencios acestui act normativ. Ne-au trebuit 7 ani de zile să atragem 114 milioane de euro din fonduri europene și acum, într-un singur an, dăm 20 înapoi. Ascultați știrile Europa FM. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a vizat negativ proiectul de modificare a legilor justiției, un document controversat asumat de Parlament și aflat în dezbaterea unei comisii prezidată de Florin Iordache. Avizul CSM pe legile justiției este unul consultativ, dar confirmă opoziția manifestată de asociațiile de procurori și judecători. Nemulțumire stârnește mai ales schimbarea procedurii prin care sunt numite conducerile parchetelor. Rolul șefului statului ar urma să fie redus. Un așa numit Consiliu de Integritate, a cărui misiune va fi să încheteze abaterile magistraților, ar fi o instituție neconstituțională, susține procurorul general Augustin Lazar. Cu aceleași propuneri de lege ferenda vine inițiatorul din Camera Deputaților, făcând ușoare modificări pentru a se asigura într-o procedură de urgență că poate pune sub control justiția și poate politiza sistemul judiciar. Din păcate, aceasta este concluzia la care ajungem. Augustin Lazar consideră că în Parlament nu ar trebui să se treacă peste punctul de vedere al CSM. Era și de așteptat, fiindcă deja aveam un vot negativ și a fost normal să fie așa. Acesta fiind consultativ, va conta? Eu cred că da, fiindcă există o rațiune juridică și la fundamentarea actelor normative. Dezbaterile din interiorul CSM au fost aprinse. Șefa instanței supreme, Cristina Tarcea, a sugerat că ministrul justiției a prezentat recent la Bruxelles o formă diferită a proiectului legilor justiției. Dacă niciuna dintre problemele noastre principale ale sistemului nu au fost însușite propunerile noastre, atunci de ce am dat un vot pozitiv? Doar pentru a acorda un cec în alb politicului? Am aflat recent, e adevărat, din presă, din păcate, că în urmă cu doar 2 zile, oficialilor de la Bruxelles li s-au prezentat și li s-a cerut punctul de vedere sau, mă rog, au fost supuse dezbaterii alte propuneri legislative. Nu pot să nu mă întreb noi, de fapt, astăzi, asupra căror propuneri suntem chemați să ne spunem punctul de vedere. Au fost mințiți oficialii de la Bruxelles? Nu știu, îmi pun întrebarea. Suntem mințiți noi? Personal am avut întrevederi cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, am vorbit posibilele soluții pe marginea acestui proiect de lege pe care îl avem spre examinare. Este al doilea aviz negativ dat de CSM asupra modificărilor ce se doresc a fi aduse legilor justiției. Primul aviz a fost dat pe proiectul asumat de Tudorel Toader. Ministrul Justiției afirmă că se aștepta la acest rezultat. Din punctul meu de vedere, o dezbatere cu final știut. Personal eram convins că rezultatul va fi același. Dar e final fericit? O dezbatere în care pe alocuri s-a folosit un limbaj dublu, o dezbatere în care cineva, și nu spun numele, s-a făcut că nu înțelege sau nu știe un anumit lucru. Dezbaterea a avut loc în contextul în care o doamnă judecător membra a CSM-ului spunea faptul că la avizul precedent votul s-a schimbat peste noapte, adică dintr-o unanimitate azi a devenit majoritar negativ mâine. Ministrul Justiției Tudorel Toader. Legea care permite partidelor să păstreze sumele primite ilegal în campaniile electorale este neconstituțională, a decis CCR. Curtea a dezbătut sesizarea unui grup de 50 de deputați PNL-USR și PMP asupra modificării legii finanțării partidelor politice. Actul normativ adoptat pe 5 octombrie în Camera Deputaților, în calitate de for decizional, includea numeroase amendamente propuse de PSD, printre acestea abrogarea prevederii referitoare la confiscarea contribuțiilor care nu s-au făcut cu respectarea legii. Practic, o serie de infracțiuni la finanțarea partidelor politice urmau să fie pedepsite doar cu amenzi, nu și cu confiscarea sumelor respective, așa cum este în legea actuală. Ascultați știrile Europa FM. A fost reprogramată pentru această dimineață cursa Tarom-Brusel-București de aseară avionul Boeing 737, la bordul căruia se îmbarcaseră 120 de pasageri, între care ministrul apărării Mihai Fifor, comisarul european Corina Crețu și mai mulți europarlamentari, nu a putut decola din cauza unei defecțiuni tehnice. Printre pasageri s-a numărat și secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Dragoș Tita. Un comandant nu poate să plece într-o cursă atâta timp cât sunt anumite probleme tehnice. Probleme tehnice se întâmplă la toate companiile, numai la Tarom. Dar sunt foarte frecvente la Tarom. Din păcate și la alte companii sunt foarte frecvente. Este decizia fiecărui comandant care își vrea ca să ajungă la destinație în cele mai bune condiții. Toți pasagerii au fost cazați peste noapte pe cheltuiala companiei aeriene. Este a treia cursă Tarom anulată din cauza defecțiunilor tehnice în interval de o lună. Corespondentul Europa FM, Cristi Citre, s-a aflat printre pasageri și relatează. Bun găsit. Avionul trebuia să decoleze pe la 19:55 de minute ora Belgiei, urmând să aterizeze la București în jurul orei 23:30. Însă, după aproximativ 15 minute, după ce am urcat cu toții în avion, capitanul a spus că există o problemă tehnică, o problemă care ar urma să fie remediată în 5 sau 30 de minute. Dar după alte câteva minute a revenit și a spus că această problemă, pentru remedierea problemei, de fapt, s-a cerut ajutorul colegilor de la Lufthansa. Nu s-a rezolvat însă nimic, așa că după ce am stat în avion aproximativ o oră și jumătate, am fost coborâți cu toții și responsabilii Tarom de aici, din Bruxelles, ne-au dus pe toți practic la un hotel din apropiere. Din Bruxelles, Cristian Citre, Europa FM. Știrile Europa FM la final. Zi mohorâtă astăzi în aproape toată țara. Va ploua în Maramureș și local în Transilvania. În celelalte zone, ploi sau burniță vor fi doar pe arii restrânse, mai ales în prima parte a zilei. În nordul Carpaților Oriental și la altitudini mari, în Carpații Meridionale, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 9 și 16 grade. Ploi slabe mai sunt posibile în capitală în prima parte a zilei. Maxima va fi de 13-14 grade astăzi în București. Ioana Brăstur, capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Echipa națională de fotbal a învins cu 2-0 Turcia în amicalul de la Cluj. Golurile au fost marcate de Gicu Grozav, jucător în campionatul turc la Karabükspor. Primul înainte de pauză, al doilea în minutul 69. România a început cu Pantilimon în poartă, fundaș Săpunaru, Chiricheș, Grigore și Toșca, la mijloc Pintilii și Stanciu, iar în ofensivă Cheșeru a fost sprijinit de Deac, Budescu și Grozav. În repriza secundă a debutat la națională portarul FCSB Florin Niță și au mai intrat Bălașa, Alibec, Torje, Bic, Falvi și Andone. Selecționerul Cosmin Contra s-a declarat un antrenor fericit pentru că tricolorii au pus în practică ceea ce le-a cerut de când și-a început mandatul. Au avut atitudine și agresivitate. De cealaltă parte, Mircea Lucescu a fost încântat de atmosfera de la Cluj și a precizat că rezultatul nu l-a interesat, el dorind doar să evalueze anumiți jucători cu acest prilej. În schimb, fostul internațional turc Nihat Kaveci a cerut demisia antrenorului român printr-un mesaj postat pe Twitter: "Sunteți în țara dumneavoastră. După părerea mea, rămâneți acolo." A scris Kaveci după ce a constatat că echipa Turciei a jucat ca o glumă în prima repriză. Să mai spunem că România va disputa un nou meci amical marți la București cu Olanda. Ovidiu Hațegan a fost protagonistul unuia dintre meciurile de baraj pentru calificarea la Cupa Mondială. Arbitrul român a dictat un penalty controversat care a decis câștigătoarea primei manșe a întâlnirii Irlanda de Nord-Elveția 0-1. Gazdele au contestat vehement faza în care Hațegan a arătat punctul cu VAR după ce mingea l-ar fi lovit în mână pe un fundaj nord-irlandez. Ricardo Rodriguez a transformat lovitura de pedeapsă din minutul 58. În celălalt meci jucat aseară, Croația a zdrobit Grecia 4-1, a fost 3-1 la pauză, marcatorii Modric din penalti în minutul 13, apoi Kalinic, Perisic și Kramaric, respectiv Socratis. Diseară se joacă Suedia-Italia, iar ultimul meci tur de baraj va fi mâine între Danemarca și Irlanda. Încurajator meciul jucat aseară de echipa națională, sigur, cu un adversar modest, mai modest decât s-ar fi crezut Turcia, că na, noi ne așteptăm, fiind o echipă pregătită de Mircea Lucescu, să fie jale pe vale, cum se zice, dar n-a avut încă timp. Să nu uităm, totuși, Mircea Lucescu este la al cincilea meci pe banca Turciei, vrea să reconstruiască echipa și spune că are dificultăți în sensul ăsta, pentru că ei au cam aceleași probleme ca și noi, adică au o generație care nu se mai compară cu cea de top pe care au avut-o în anii trecuți. mulți jucători nu evoluează, Turcia s-a umplut de stranieri și așa mai departe. Vorba proverbului, cum e turcul și fotbalul. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. The touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more. Confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace, I've got cause to be. There's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. To do with it. Bună dimineața, Tina Turner, 7 și 18 minute, aici Europa FM, avem numai vești bune. Zău? Unde sunt? Cum scoatele, unde le ții? La noi în emisiune avem doar vești bune, găsim noi un unghi din care să privim și totul să fie minunat. Da, apropo, oare întâmplarea de ieri cu autocarul ăla care a depășit tramvaiul ca să intre la limită pe șina de tramvai între un alt tramvai și mașini, autocarul ăla de la jandarmerie? Întâmplarea aia e o știre bună sau păi, proastă? Păi, e o veste bună. E o veste bună? E o veste bună că au scăpat toți. Da? Asta, dacă privești așa, au scăpat toți. Mie mi se pare o știre foarte negativă. Vai de capul nostru ce a putut să facă ăla. Este puțin. Asta e România pe care, în care trăim noi. Mamă. Asta se întâmplă zilnic. Doar că domnul ăla nu era cu mașina cum mergem noi, ci era cu ita mai autocar. Nu, sincer, o mașină mai mare. Nu, sincer, eu n-am văzut. Adică, da, se merge pe linia de tramvai, cel puțin în București. O grămadă, din punctul ăsta. Da, se depășesc coloane, mai rar se depășește tramvaiul. Eu am văzut mai rar se depășește tramvaiul pe stânga. Ăsta a depășit cu autocarul un tramvai pe stânga. În timp ce viteză, din sens opus, da, venea, foarte aproape, venea un alt tramvai. Eu și așa ceva n-am văzut, sincer, n-am văzut niciodată și am carne de... Avea număr cu MEAI, poate, că de asta ei